მე შემოვდივარ წინადადებით, რომ გამოვიყენოთ ეს ჩვენი რაგბისტების კოზირი და შემდეგი თამაში რუსებს ბაზების გაყვანაზე ვეთამაშოთ. კიბოთ მეგობრებო, მოგესალმებათ რამის შოუ დათო ვიჩაიშვილთან ერთად და მე მინდა გითხრათ თავიდანვე მონოლოგის დასაწყისშივე, მინდა მოგახსენოთ ის მოსაზრებები, თუ როგორ აღიქვამენ რამის შოუს სხვადასხვა მაყურებლები. მათ ვისაც უყვართ საშინელებათა ფილმები, ისინი ამბობენ, რომ ძალიან კარგი გადაცემაა, იმიტომ რომ აი გოგიჩაიშვილს და ილურიძეს შორის ესეთი დაძაბული ურთიერთობები რო არის, ძალიან ძაფსიუჟეტიანი არისო რა ეს გადაცემაო და ძალიან მძაბედი თუ როცა უყურებს და მოგწონს ძალიანო. ვისაც კომედიები უყვართ, იმას სასტიკად არ მოსწონს ეს გადაცემა, ეს ღამის შოუ, იმიტომ რომ ეს გოგიჩაიშვილი რო ილურიძეს ხუმრობსო რაღაცეებსო ყოველ გადაცემაში, არ არისო რა სასაცილო ეს. რაღაც უკვე მოსაზრდებელი გახსნა და არ მოგწონსო. ხოლო მათ ვისაც უყვართ ტელესერიალები, ისინი ამბობენ, რომ გოგიჩაიშვილი და ილურიძეო არიან ძმებიო. მაგრამ ეს ჯერ არ იცით არც ერთმაო. და ესე იგი 2007-დან მე-14 გადაცემაშიო, ამას გაიგებს ილურიძეო. მარტო ერთ-ერთი სცენარისტიო მოკვდებაო და სიკვდილის წინ ეწვის ილურიძეს. ამ სცენარისტს ჯერ არაჩენენო, იმიტომ რომ ჯერ არა უყვანიათო ეს სცენარისტიო. და დათო თვითონო გაიგებსო 3000-მერვე გადაცემაშიო, როცა სტუმრად ეყოლებაო კულტურის მინისტრი ზუკა ხუციშვილიო. და ისეც ისო დათოსო. და კიდევ ის არისო ბენჩი საქსაფონის სიროზისო ეს სათვალეებიანი კაცი. აი ხომ ხედავთ მაგასო როგორ აჩვენებენო რა იდუმალებით მოცული სახე აქვს. მაგალო რაღაც დიდი საიდუმლო ისე. აა მინდა გითხრათ გუშინ მე სცენარისტებს დავავალე რომ მოდით ბიჭებო მეთქი მოვიფიქროთ ახლა ხუმრობები ოქროაშვილზე, ბარანიძეზე და ადეიშვილზე მეთქი. სამმა ეგრევე დაიწყეს რაღაც SMS-ების გზავნა. ოთხმა მითხრა რომ იცი რა გავალთო თუ შეიძლებაო დასარეკი გვაქო ვიღაცასთანო სასტრაფოთო. და დანარჩენებმა მითხრეს რომ გაგვათავისუფლეო თუ შეიძლება 15 წუთი თუ რაღაც აუცილებელი საქმე გამოგვიჭდაო. ერთი სიტყვით 10 წუთის შემდეგ სცენარისტების ოთახში აღმოჩნდი მარტო მე ვიღაც ნიღბიან ტიპებთან ერთად. და გამდინარეთ თავრობაზე დღეს მხოლოდ ისეთი კეთილი ხუმრობები გვექნება, მითუმეტეს რომ მათ მოხსეს ჩვენ ამის საფუძველი. საფუძველი ის იყო რომ თავრობამ პენსია მთელი 3 ლარით გაზარდა. ესე იგი მათ ქონდათ ორი ვარიანტი, ერთი რომ გაეზარდათ 3 ლარით, ხოლო მეორე გაეზარდათ 652 ლარით. მაგრამ 652 ლარით რომ გაეზარდათ, პენსია გამოდიოდა 666 ლარით. და ეს სატანური რიცხვი არის, არ შეიძლება. ამიტომ 3 ლარით დაზარდეს. ეს ხუმრობა თავისთავად ჩვენი ქალი სცენარისტის მოფიქრებული ხუმრობაა და გუშინ მოიფიქრა 8 მარტს, ანუ ახლა 8 მარტს რო ქალი ხუმრობას მოიფიქრებს, ხო უნდა ჩასვა პროგრამაში, ხო და 8 მარტს რაც შეეხება თვითონ, მინდა გითხრათ რომ თავრობამაც აღნიშნა ეს დღესასწაული და მინისტრებმა, ესე იგი დანარჩენმა მინისტრებმა ქალი მინისტრების საპატისაცემლოდ დადგეს სპექტაკლი სახელწოდებით კომბლე. ამ სპექტაკლში ბათლის როლს ასრულებდა გურამ აფსანძე. მგელი იყო ირაკლი ოქროაშვილი, ზურაბ ჟვანია იყო კომბლე, ხოლო დანარჩენი მინისტრები ცხრების როლს ასრულებდნენ. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა გამოაქვეყნა ერთი ასეთი პროგნოზი, თუ რა მოხდება საქართველოში, თუ ხელისუფლებაში მოვლენ უმრავლესობაში მოვა ცინიკოსთა კავშირი. ცინიკოსები სახელმწიფო ენის პალატის თავმჯდომარედ დანიშნავენ ქალბატონ ელენე თევდორაძეს. მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტად დანიშნავენ მიხეილ ცაგარეს. გურამ აფსანძეს ცინიკოსები დანიშნავენ საქართველოს ელჩად სომალიში. და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ლიდერად ცინიკოსები კვლავ ასლან აბაშიძეს დადო. მინდა 2 წუთი შევეხო საქართველოს მედიცინის მიღწევებსაც, ანუ ჩვენი ექიმების მიღწევებსაც. მეჭეჭის მოცილების დარგში აქვს ქართველ ექიმებს საინტერესო მიღწევა. მართალია ისინი ფლად ვერ აქრობენ ჩვენს მეჭეჭს, მაგრამ ის გადააქვს დამალულ ადგილას. აგრეთვე კერძო სამედიცინო კლინიკა ის არის, ის არის აქვს ერთი ასეთი მიღწევა, ესე იგი თირკმელის გადანერგვის დარგში. თუ თქვენ ამ კლინიკაში გადაინერგავთ ორ თირკმელს, მესამე თირკმელს ისინი უფასოდ გადაინერგავთ. და აგრეთვე საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის გიგი წერეთლის ერთი ასეთი ინიციატივა მინდა გაგაცნოთ, ესე იგი ჯანდაცვის დაცვის სამინისტროს ინიციატივით, თუ თქვენ იკეთებთ 1000 ლარამდე ღირებულების ოპერაციას, ექიმი ვალდებულია ოპერაციის დროს მოგიყვეთ კარგი ანეკდოტი. თუ თქვენ იკეთებთ 1000-დან 2500 ლარამდე ღირებულების ოპერაციას, ექიმი ვალდებულია საოპერაციოში მოიყვანოს ქართული ესტრადის ვარსკვლავები და თქვენთვის სპეციალურად ჩაატარონ კონცერტი. ხოლო თუ თქვენ იკეთებთ 2500 ლარზე მეტი ღირებულების ოპერაციას, ექიმი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დარეკოს გენერალურ პროკურატურაში და იქ მოახსენოს, რომ პაციენტს აქვს 2500 ლარზე მეტი თანხა. მოგესწრებათ, რომ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებს გამოუჩნდა პატრონი, ეს არის ალან ჯირესი, მაგრამ თუ მის სამწვრთნელო კარიერას გადავხედავთ, მაშინ მივხვდებით, რომ თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებებს, რომ ალან ჯირესი ჩააბარეს პარი სენ-ჟერმენი, საფრანგეთის ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი გუნდი და ალან ჯირესმა ის გაიყვანა მეცხრე ადგილზე, და აგრეთვე იმას, რომ ალან ჯირესი იყო მაროკოს ჯარის ნაკრების მწვრთნელი, მივხვდებით, რომ საქართველოს ნაკრების უპატრონობის პრობლემა ჯერ არ მოხსნილა. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ალან ჯირესი იყო ჩამოსული საქართველოში 3 დღის და მას მოუწვეს სპეციალური ბანკეტი რაღაც შეხვედრა და ამ ბანკეტის შემდეგ კარგად შეზარხოშებულმა და საქართველოზე უკვე უზომოდ შეყვარებულმა ალან ჯირესმა ესეთი ოპტიმიストური განცხადება გააკეთა, მან თქვა, რომ საქართველოს აქვს შანსი, რომ კარგი გუნდი ყავდეს, იმიტომ რომ საქართველო არის ქვეყანა კალაძის, არველაძის, ჯამარაულის, ქინძმარაულის, ხოლიკაურის, სანჩარის და გენერალების ხალხი. და დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ ერთი ასეთი ახალი ინიციატივის შესახებ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაიდება მოზრდილი ქვა, რომელზეც ამოტვიფრული იქნება შემდეგი წარწერა: პარიში წახვალ, დაგიჭერენ. გერმანიაში წახვალ, მანქანას ჩამოიყვან, რომელიც განუბაჟებელი იქნება და დაგიჭერენ. ამერიკაში წახვალ, იქიდან ჩამოსვლა აღარ მოგინდება, მე ვიზა გაგიტავდება და იქ დაგიჭერენ. აღდარჩები დაგიჭერენ. მოკლედ შეიძლება თვითონ გადაწყვიტე.